Az elrendelés, Al-Qadru című szúra, mekkai, verseinek száma 5. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Bizony az elrendelés éjszakáján költük le ezt. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ. De honnan tudhatod, mi az elrendelés éjszakája? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ. Az elrendelés éjszakája jobb, mint 1000 hónap. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ. Mindenféle parancsal leereszkednek akkor az angyalok és a lélek uruk engedelmével. Szalámun hiya hatta matla'il fajr. Béke és nyugalom az egészen hajnalhasadásig.